some of this funky soul we got here. You don't have to do no sewing, brother. Just keep what you got. Don't turn it loose, cause it's a mother. When I count to four, I want everybody to lay out and let the drummer go. And when I count to four, I want you to come back in. I got the holler. I said it's in my feet. Feels so sweet. It's in my shape. Good God. About to wake me to death. It's in my shape. You're about to wake me to death. It's in my shape. I walk the floor. I wanna walk the floor. One, two, three, four. Get it. Ain't it funky? Ain't it funky? Ain't it funky? One, two, three, four, Sam ojciec chrzestny muzyki soul, James Brown, rozpoczął dzisiejsze spotkanie w audycji Czarna Noc. Kirek Wrona, dobry wieczór Państwu. Clyde Stubblefield bębnił w tym utworze razem z innymi wspaniałymi muzykami. Zagrał sobie tutaj coś niezwykłego, coś co przeszło do historii muzyki. W kolejnym nagraniu będzie grał na bębnach jego partner koncertowy, czyli John J. Bo Starks. Watch me, watch me, I got it. Watch me, I got it. Hey, I got something that makes me wanna shout. I got something that tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Move that tells me what to do. Sometimes it is. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice I wanna try myself a few. I got soul and I'm super bad. I'm love. I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice. Good God. I jump back. I wanna kiss myself. I've got soul. And I'm super bad. Hey! I said I'm super bad. We'll be right back. that makes me wanna shout. I got that thing, tell me what it's all about. I got soul, and I'm super bad. Got the move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I said I wanna try myself with you. James Brown i jego ludzie. Fantastyczni Joe Starks na bębnach. Teraz zabieram Państwa na zachodnie wybrzeże Kalifornii, na zachodnim wybrzeże Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, i to do tej północnej. Sly and the Family Stone i psychodeliczny funk. Wow. Czy jedli Państwo kiedyś o tej porze lody? Naprawdę są znakomite. Sly and the Family Stone i nagranie, które opowiada nam o przepięknym czasach, kiedy muzyka funk była bardzo, bardzo spokrewniona z psychodelią. No i za chwilę będzie kolejny dowód na to. Proszę sobie wyobrazić taką historię. Wydają Państwo płytę. Oczywiście od pierwszej nuty chcą Państwo, żeby ludzie tę płytę kupili. Ma być przebój. Ma to być piosenka, która już w pierwszych taktach rzuci wszystkich na kolana. I nagle uświadamiają sobie Państwo, że ktoś kiedyś wydał album, na którym pierwszy utwór tytułowy brzmi tak.

utwór wydany na singlu byłby, no sądzę, że wielkim przebojem we wszystkich stacjach radiowych, szalałby po listach przebojów i tak dalej. Maggot Brain. Tytułowe nagranie z albumu z 1971 roku grupy Funkadelic. Otwierające ten album i absolutna orgia gitarowa w wykonaniu Eddiego Heizera. O tym, że nie było to jednorazowy wybryk, niech świadczy to nagranie, które ukazało się 24 lata później. Zostań w domu z Trójką. projekt nazywa się Axiom Funk i został wydany w 1995 roku przez wytwórnię Axiom należącą do Billa Laswella, wielkiego innowatora muzycznego, basistę, producenta, człowieka, który miał bardzo duży wpływ na rozwój muzyki ambient, ale i jazzu, no ja wiem jak to nazwać, chyba free jazzu, fusion jazzu, progresywnego jazzu, nie wiem jak to określić, ale dźwięki, które on potrafi zagrać, są po prostu niewiarygodne. Na zakończenie dzisiejszej czarnej nocy, takiej psychodeliczno-funkowej, coś na rozluźnienie, coś takiego, co pozwoli Państwu nieco odetchnąć po tych orgiach gitarowych Diego Heizela oraz rytmach Jamesa Browna. Tytułowe nagranie z albumu Joy Isaaca Hayesa, no i też lekko nie będzie, bo do końca audycji będzie brzmiał, czyli przez blisko 12 minut, Isaac Hayes. Wytwórnia Enterprise wydała w 1973 roku album z tym właśnie utworem. To była audycja Czarna Noc, którą przygotował dla Państwa Hirek Wrona. Była też z nami Ola Budka. Bardzo dziękuję za współpracę i życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim, no i 36,6. Do usłyszenia. just becomes you two mine. Dedication is your thing, mama. You are ever true to your man, baby. You're the only woman that feels me through and through. And I never find another if I search this whole world through. Oh, no. You're my joy, you're everything.